कल्पितमात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाशय श्रवणादेह ज्ञानात्मकत्व श्रवण मन निधिध्यासन को ज्ञानात्मक वाचस्पति मानते हैं। यदि ज्ञानात्मक होगा है अनात्मक ज्ञान अच्छा हाँ ज्ञानात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक होगा तो विधेय नहीं होगा तो ये वाचस्पति। हाँ श्रवणादि ज्ञानात्मक यदि नहीं है तो श्रोतव्य मंतव्य में ज्ञान विधि है, विजिज्ञासस्य विधि है, ऐसे करके क्या है तो उसको कह दिया वो ज्ञान के साधन में विधि, ज्ञान विधि नहीं है ये सिद्ध हुआ। तो श्रवणादि यदि ज्ञानात्मक नहीं होगा तो श्रवणम यावद अज्ञानम, जब तक अज्ञान है तब तक श्रवण करें, अर्थात श्रवण करने पर अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान विरोधी तो स्मृति है, अज्ञान विरोधी स्मृति में कहा गया श्रवणम यावद अज्ञानम मतिर यावत अयुतता, जब तक अयुतत्व संभावना शंका है तब तक मनन करें ये कहा गया। तो ज्ञान अज्ञान विरोधी तो श्रवण स्पष्ट होता है, श्रवणेन अज्ञानम निवृत्तम इति अनुभव से च अनुपपति, श्रवण से अज्ञान नष्ट हुआ यह अनुभव होता है। यदि श्रवण ज्ञानात्मक नहीं होगा तो अज्ञान की निवृत्ति अन्य से कैसे होगी इति न वाच्यम। आवृत्ति गुणयोग वाक्यार्थ प्रमित उपयुक्त तात्पर्य निर्णय द्वारा उपक्रमादि लिंग विचारात्मक श्रवणादिर अज्ञान विरोधितया स्मृति अनुभव रूपपत्ते। ये कहते साक्षात अज्ञान विरोधित्व नहीं है किंतु परंपरा से अज्ञान विरोधित्व है। श्रवण क्या है उपक्रमादि लिंग विचारात्मक, उपक्रमादि लिंग उपक्रम उपसंहरण अभ्यास अपूर्वता फलम, जो तात्पर्य ग्राहक लिंग है उसका विचार ही श्रवण है, तो उससे तात्पर्य ग्राहक लिंग विचार श्रवण उससे तात्पर्य निश्चय होता है। उपक्रमादि लिंग विचारात्मक जो श्रवण है आदि से मनन आदि अज्ञान विरोधी किस प्रकार है आवृत्ति गुण योग वाक्यार्थ प्रमिति उपयुक्त तात्पर्य निर्णय द्वारा, जब उपक्रमादि तात्पर्य ग्राहक लिंग विचार करेंगे श्रवण करेंगे तो उसे क्या होगा तात्पर्य निर्णय होगा। तात्पर्य निर्णय किसके लिए आवश्यक है वाक्यार्थ प्रमिति के लिए उपयुक्त, वाक्यार्थ प्रमिति उपयुक्त कौन हुआ तात्पर्य निर्णय, और अवाक्यार्थ प्रमिति कैसे आवृत्ति गुणयोग, आवृत्ति गुणयोग वाक्यार्थ प्रमिति, वाक्यार्थ का ज्ञान होने के लिए उसके बार बार अर्थ चिंतन करेंगे तात्पर्य निश्चय करेंगे तो आवृत्ति गुण योग वाक्यार्थ प्रमिति के लिए उपयुक्त तो होता है तात्पर्य निर्णय। इस तात्पर्य निर्णय के द्वारा ही श्रवण उपक्रमादि लिंग विचारात्मक श्रवण अज्ञान का विरुद्ध हुआ, साक्षात अज्ञान विरुद्ध नहीं श्रवण, वाक्यार्थ लिंग विचारात्मक श्रवण साक्षात अज्ञान का विरुद्ध नहीं किंतु विचारात्मक श्रवण से तात्पर्य निर्णय होगा, जो तात्पर्य निर्णय उपयुक्त तो होता है वाक्यार्थ प्रमिति के लिए। तात्पर्य निर्णय होने के बाद उसका आवृत्ति बार बार करने पर फिर वाक्यार्थ प्रमिति होती, उसी वाक्यार्थ प्रमिति के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है कि परंपरा से अज्ञान विरोधी है श्रवण में, इसलिए स्मृति और अनुभव दोनों बन जाएगा। स्मृति क्या है श्रवण, श्रवणम यावद अज्ञानम और अनुभव श्रवणेन अज्ञान निवृत्तम, ये दोनों बन जाएगा, श्रवण से परंपरा से अज्ञान निवृत्त होता है। विज्ञा प्रज्ञा कुर्वित इत्यादि, विज्ञा प्रज्ञा कुर्वित, प्रज्ञा कुर्वित करके विधान किया गया, ज्ञान विधु उक्त अनुपपत्या प्रज्ञा शब्द से विचार लाक्षणिक तो उपपत्ति है। प्रज्ञा कुर्वित प्रज्ञा प्रकर्ष ज्ञान करे, ज्ञान में विधि है तो ज्ञान विधि में अनुपपत्ति, ज्ञान कृति साध्य नहीं होने से उसमें विधि नहीं, पुरुष तंत्र नहीं होने से विधि नहीं है, विधि नहीं होने से विधि जो श्रूयमान विधि है उसे क्या करना पड़ेगा प्रज्ञा शब्द का विचार लाक्षणिक, तो प्रज्ञा शब्द का थे विचार कर दे तो विधि रहेगी, विचार के साथ विधि विधि तो आ जाएगा। न च त्वया विधेयत्व न अंगीकृत से ध्यान से ज्ञान भिन्नत्व तस्व विशेष व्यवहार जनक तो न सियात, आप ध्यान को विधेय मानते हैं, उपासना विधेय है, ज्ञान विधेय नहीं है। विधेयत्व न अंगीकृत से ध्यान से जो विधेयत्व ने स्वीकृत तुम्हारे लिए ध्यान, वो यदि ध्यान ज्ञान से भिन्न होगा, ज्ञान से तो सब ज्ञान सब विषय व्यवहार जनक होता है, घट ज्ञान उनसे घट का व्यवहार होता है, व्यवहार जनक ज्ञान या ध्यान, ज्ञान होता है। ध्यान यदि ज्ञान से भिन्न होगा तो ध्यान अपने विषय का व्यवहार का जनक नहीं होना चाहिए, ज्ञान तो सब विषय में व्यवहार जनक होता है, ज्ञान सब विषय घटा दो व्यवहार जनक होता है, ध्यान यदि ज्ञान से भिन्न होगा सब विषय व्यवहार जनक नहीं होगा। इतना वाच्यम तद अन्य ज्ञान ने व तत्कारणतया आवश्यक न तद विषय व्यवहार उपपत्ति प्रमाणवत्व से गौरव शब्द स्वतः सिद्धांत कहता है ध्यान अपने विषय में व्यवहार का जनक, ऐसा जो अनुभव होता है वस्तुतः तो ध्यान व्यवहार का जनक नहीं, ध्यान से भिन्न ज्ञान से ही व्यवहार होता है, जो कि तत्कारणतया आवश्यक न, ध्यान करने के लिए ज्ञान उसका कारण, ज्ञान होने पर ध्येय का ज्ञान होने पर चिंतन करेगा, आवश्यक जो कारणत्व ज्ञान हो उससे ही तद विषय का व्यवहार होता है। ध्यान का कारण जो ज्ञान, जैसे ध्यान करने के लिए परोक्ष ज्ञान होता है, आवश्यक हुआ ज्ञान, ज्ञान से ही तद विषय में व्यवहार होने से ध्यान से व्यवहार नहीं, तो ध्यान से फिर उसके कारण ज्ञान की कल्पना करके ज्ञान से व्यवहार होता है, इतने गौरव की अपेक्षा ध्यान कोई ज्ञानात्मक मान लो ध्यान से व्यवहार, तो प्रमाणवत्व से गौरव से तो सत्वात्थ, ये गौरव होने पर ही प्रमाण है, प्रमाण को मानना पड़ेगा, कोई दोष नहीं, क्योंकि ध्यान ज्ञानात्मक नहीं है, ध्यान से भिन्न ज्ञान से ही व्यवहार होता है, तो ध्यान से व्यवहार जो कहा जाता है माना जाता है, ध्यान से भिन्न ज्ञान से भी व्यवहार होता है, जो ज्ञान ध्यान का कारण, अतएव ध्यान विषय जानामी तो अनुभव स्मरणे तद भिन्न ज्ञान प्रवृत्ततया व्याख्याते। इसलिए ध्यान के विषय में जब कहते जानामी ऐसा अनुभव कहता है, स्मरण करते ध्यान विषय का स्मरण करते, तो स्मरण कैसे होगा, यदि ज्ञान है तो ज्ञान का विषय का स्मरण होगा संस्कार के द्वारा, ध्यान विषय में जानामी अनुभव और स्मरण कैसे होगा, तो ये कहते जो अनुभव स्मरण होता है, ध्यान भिन्न ज्ञान प्रवृत्ततया, ध्यान से भिन्न ज्ञान, ज्ञान के कारण जानामी से अनुभव होता है और स्मरण भी हो जाता है, इसे व्याख्यान हो गया। तस्य अभिध्यानादि श्रुतो ध्यानस्य माया ख्या अविद्या निवर्तकत्वे भी तदुक्ति ही, ध्यान स्वयं अविद्या का निवर्तक नहीं, तस्य अभिध्यानाद इति श्रुति में तस्य अभिध्यानाद भूयश्चान्ति विश्वमाया निवृत्ति आता है, ध्यान से माया के अविद्या अनिवर्तक, माया ही अविद्या है, माया के अविद्या का अनिवर्तकत्व भी, माया के अविद्या का अवग्रह अनिवर्तक होने पर भी, निवर्तक नहीं होने पर भी ध्यान से विश्वमाया निवृत्ति कैसे कहा, तदुक्ति ध्यान अनंतर भावी साक्षात्कार द्वारा अभिप्राय इति न तया विरुद्ध, ध्यान से अविद्या निवृत्ति कौन से, ध्यान के द्वारा, ध्यान से अनंतर भावी साक्षात्कार, साक्षात्कार के द्वारा अविद्या की निवृत्ति, ये नहीं कि व्यापार के बिना कुठार न छिन्नति, उद्यमन निपातन व्यापार के बिना कुठार से छेदन होता है, इसी प्रकार ध्यान से अविद्या निवृत्ति का अर्थ ध्यानांतर भावी साक्षात्कार द्वारा, यह अभिप्राय कोई विरोध नहीं, यत् उपासित इति उपक्रम्य यं वेद इति उपासहारेण, उपासित कह करके उपासना का विधान, विधान विधि उपासना में, फिर कहते फल कथन करते यह एवं वेद, जो जानता है तो विद धातु का ज्ञान में प्रयोग है, तो उपासना ज्ञान समान अर्थ होना चाहिए, तो यापि विधेयत्व अंगीकृतायाम उपासनायाम विधि धातु प्रयोग है ना, विधेयत्व अंगीकृत क्या है, उपासना उपासित मनोब्रह्मित उपासित उपासना विधेयत्व अंगीकृत मानते हो आप, आगे फल कथन करते कहते यह एवं वेद, विधि धातु का प्रयोग कर दिया, तो उपासना विद अर्थक ज्ञानार्थक है विधि धातु, उपासना ज्ञानत्व अवगमत ज्ञानात्मक है, इसलिए यदि उपासना में उपासित से उपक्रम करके यह एवं वेद कहा गया, वहाँ उपासना और ज्ञान समानार्थक हो गया, तो अन्यत्रापि ज्ञान तो न विधेयत्व विरोधी, उपासना विधि ज्ञान समानात्मक हुआ, क्योंकि उपासित कह कर यह एवं वेद कहा, वेद अर्थक ज्ञान, ज्ञान उपासना एक हुआ उसमें विधि है, इसे अन्यत्र भी ज्ञानत्व विधेयत्व का कोई विरोध नहीं, ज्ञान होने पर भी विधेय हो जाएगा, इति जो पूर्वपिशी कहता है तन्न उक्तानुपपत्या विदेश तत्र अमुख्यत्वेन एव ज्ञानत्वागमक अवगमकत्वात् धात्वर्थानिकत्वेन वार्तवा उक्तानुपपत्या ज्ञानस्य विधेयः नहीं हो सकता। विधेयत्व अनुपपत्या पुरुष तंत्र तो नहीं होने से विधेयत्व तो नहीं होगा। कृति साध्य हो तो विधेय होगा, कृति कृति असाध्य होने से ज्ञान विधेय नहीं हो सकता है। इसलिए य एवं वेद जो विधेय धातु प्रयोग कर दिया तत्र अमुख्यत्वेन मुख्य अर्थ नहीं है। विधेय धातु का अर्थ यहाँ ज्ञानार्थक नहीं उपासनार्थक होगा। जो उपासना में विधि कही गई यह तो उपासित उपक्रम के अनुसार मुख्य अर्थ नहीं है। ज्ञानत्व का गमक ज्ञापक नहीं है। विधि धातु ज्ञानार्थक नहीं, ज्ञानत्व का ज्ञापक नहीं है। अथवा धातु अनेक अर्थ तो दो प्रकार किया, विधि धातु हाँ गौणार्थक हुआ ज्ञानार्थक नहीं हुआ, अथवा विधि धातु धातु नाम अनेक अर्थ तो आता। विधि धातु ज्ञानार्थक है कहीं उपासनार्थक भी हो जाएगा अनेकार्थक तो है ना। उपासित उपक्रम करने से यह एवं वेद ये ज्ञानार्थक नहीं उपासनार्थक है। अज्ञानार्थक मानेंगे तो गौण मानेंगे, सिंह सिंह अर्थक फिर मानव के लिए सिंह कहते गौण प्रयोग, तो यहाँ उपासना में गौण प्रयोग कहते अमुख्य है। न च मानतंत्रता मात्रेण कथम अपुन तंत्रता, ज्ञान होता है प्रमाण तंत्र, प्रमाण वस्तु प्रमाण अधीन ज्ञान, किंतु प्रमाण तंत्र होने से पुरुष तंत्र क्यों नहीं होगा। कर्तृतंत्र वस्तुतंत्र भवेज ज्ञान कर्तृतंत्र, प्रमाण वस्तु के अधीन होने से ज्ञान पुरुष के अधीन क्यों नहीं होगा, पुरुषार्थ पुरुषतंत्र क्यों नहीं होगा। मानतंत्रता मात्र न प्रमाण के अधीन हो जाने से ही पुरुषतंत्र पुरुषतंत्र क्यों नहीं होगा। प्रतिग्रहित्रादि तंत्र से दानादेश तदर्शनाद, कोई दान करता है देता है ब्राह्मण को, प्रतिग्रहिता कौन है, ब्राह्मण ग्रहण ग्रहण करता है। प्रतिग्रहिता यदि नहीं चाहेगा तो दान कर सकता है, तो प्रतिग्रहिता के अधीन हुआ ना नहीं दान। प्रतिग्रहिता के तंत्र होने पर भी दान पुरुषतंत्र या नहीं, देने वाला भी देगा चाहे तो देगा तो नहीं देगा। बुलाए गोदान करने के लिए कहा, ग्रहिता नहीं चाहेगा नहीं लेना चाहेगा तो दान नहीं होगा, तो गोदान प्रतिग्रहिता के अधीन हुआ। पुरुषतंत्र या नहीं है, पुरुष चाहेंगे तो देगा नहीं तो नहीं देगा। तो प्रतिग्रहित्रादि तंत्र से भी दानादि तदर्शनाद, पुरुषतंत्र तो दर्शनाद, तो मानतंत्र होने पर भी ज्ञान पुरुषतंत्र पुरुष के अधीन क्यों नहीं होगा। इतना वाच्यम सिद्धांति कहता है, नहीं अन्य तंत्र था मात्र न अभिधेयत्व ब्रह्म। हम नहीं कहते कि अन्य तंत्र प्रमाण तंत्र है इसलिए ज्ञान विधेय नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। अन्य तंत्र था मात्र न नहीं, पुरुषतंत्र नहीं कृति साध्य नहीं इसलिए विधेय नहीं होगा, अन्य तंत्र है इसलिए विधेय नहीं बात नहीं, किंतु पुमिच्छा भी यत कारण सती अन्यथा कर्तुम अशक्यत्वात्। यत कारण सती कारण होने पर अन्यथा कर्तुम अशक्यम, कारण होने पर जो अन्यथा कर्तुम अशक्यम तत् न पुंतंत्र, कारण होने पर पुरुष यदि अन्यथा नहीं कर सकता है वो पुरुषतंत्र नहीं। कारण है इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर पुरुष दुर्गंध को सुगंध कर देगा, ज्ञान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य नहीं है, नहीं होने से वो विधेय नहीं होगा। कारण होने पर अन्यथा नहीं कर सकता है अवश्य हो जाएगा, तो कृति साध्य नहीं वो प्रमाण पुरुषतंत्र नहीं है। कारण होने पर भी जो पुरुष अन्यथा कर सकता है, कुठार है काष्ठ है सब है, अब पुरुष चाहे तो छेदन नहीं किया, भोजन है भूख है इच्छा तो नहीं खाया, हो सकता है, तो वो पुरुषतंत्र है। जो पुमिच्छा भीर अन्यथा कर तुम असक्यम, कारण होते हुए पुरुष की इच्छा से जो अन्यथा नहीं किया जा सकता है वह विधेयता का प्रयोजक नहीं होगा, विधेयता उसमें नहीं है, वह अविधेयत्व अविधेयत्व तस्य इति ज्ञान से पुरुषतंत्रता भंग। आगे ज्ञान विधि विचार, किंच विद्य जो ज्ञान में विधि मानते हैं, सिद्धांति पूछता है जो विधियमान ज्ञान है विधान करेंगे ज्ञान, श्रोतव्य कहो द्रष्टव्य कहो ज्ञान में विधि मानेंगे। विधियमान ज्ञान के में शाब्दम किंवा तदभ्यास यदवा तत्व अनपेक्षा आरोप विषयता ध्यानम किंवा अपरोक्ष फलकम ज्ञानांतरम, कितने विकल्प हुआ चार, किंबा पहले ज्ञानम शाब्दम, ज्ञानम किम शाब्दम दूसरा अभ्यास, तृतीय हो गया आरोपित विषयता ध्यानम तत्व की अपेक्षा नहीं करके, चतुर्थ हो गया अपरीक्षा फलकम एक अन्य ज्ञान, ज्ञानांतरम ज्ञान अनंतर नहीं न अधिक ही ज्ञानांतरम अन्यत ज्ञानम ज्ञानांतरम नाद्य। प्रथम कहेंगे शाब्द विद्यमान ज्ञानम शाब्दम, तो उसकी विधि करने की क्या आवश्यकता है, विधि नहीं होगा तो शब्द से शक्ति ज्ञान है ज्ञान हो जाए ना, नहीं। कर्मकांड एव गृहित संगते स्वत सिद्धत्व न कृत्य साध्यतया विद्या विषयत्वात्, कर्मकांड एव यथा कर्मकांड यजेत स्वर्ग काम आदि कर्मकांड वाक्य से शब्द सुनने पर ज्ञान होता है नहीं, गृहित संगते गृहिता संगति येन पुरुषेण तस्य पुरुषस्य स्वत सिद्धत्वेन, शक्ति ज्ञान यदि है शब्द सुनने पर अर्थ सिद्ध हो जाता है ज्ञान हो जाता है, कृति साध्य नहीं हुआ। कर्मकांड में जिस प्रकार विधि के बिना भी शब्द से सुनने पर अर्थ ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार कृति साध्य नहीं होने से विधि का विषय नहीं होगा, यदि शक्ति ज्ञान है शब्दबोध हो जाएगा तो उसके लिए विधि विषयता नहीं है। न च कर्मकांडे अपि आपातजन्य से स्वत सिद्धत्व भी विमर्शजन्य से कृति साध्यत्व, पूरा पीछे कहता है कर्मकांड में भी सामान्य अर्थ ज्ञान तो हो जाता है, आपातजन्य जो ज्ञान विचार के बिना जो ज्ञान होता है वो तो शक्ति ज्ञान है शब्दबोध तो हो जाएगा, किंतु विचार करने पर जो ज्ञान होता है मीमांसा अथवा तो धर्म जिज्ञासा करके विमर्श करेंगे विचार करके जो ज्ञान होता है वो विचार के बिना हो जाएगा, तो विचार जन्य ज्ञान कृति साध्य है, विचार करेगा तो ज्ञान होगा, तो विमर्श जन्य से कृति साध्य तो सामान्य ज्ञान स्वत सिद्ध हो जाएगा, किंतु विमर्श जन्य ज्ञान कृति साध्य है। अन्यथा अध्ययन विधेर उत्तर क्रतु विधेर वा तथा आक्षेपकता न सियाद, ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथा तो धर्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा धर्म विचार करने के लिए कहा गया, वो विचार के लिए क्या मूल है, वहाँ विचार किया गया अध्ययन विधि को मानेगा अथवा उत्तर क्रतु विधि को, अध्ययन विधि कौन है स्वाध्याय अध्येतव्य, इससे अध्ययन करे स्वाध्याय की प्राप्ति अर्थ ज्ञान उससे सिद्ध होता है, विचार करना विचार का आक्षेप हो जाता है, क्योंकि विचार के बिना विमर्श के बिना अर्थ ज्ञान नहीं होगा, इसलिए अध्ययन विधि विचार का आक्षेपक है एक मत है। दूसरा विधि अध्ययन विधि तक केवल अक्षर ग्रहण वेदा ग्रहण, अर्थ ज्ञान के लिए विचार करना पड़ेगा, तो अर्थ ज्ञान किस लिए आवश्यकता है, क्या क्यों जरूर क्या जरूरत है, उत्तर कृत विधि अध्ययन के बाद उत्तर जो अनुष्ठियमान कृत हुई कर्म है वो कर्म का जो विधान किया गया यजेत स्वर्ग काम इत्यादि कृत विधि से ही आक्षेप होता है अर्थ ज्ञान, क्योंकि कृतानुष्ठान करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किस प्रकार करना अर्थ ज्ञान चाहिए उसके लिए विमर्श की अपेक्षा आक्षेप हो जाता है। विमर्श का आक्षेपक या तो अध्ययन विधि हो अथवा उत्तर कृत विधि हो, किंतु यदि सुनने मात्र से अर्थ ज्ञान कर्मकांड में हो जाता है तो फिर अध्ययन विधि को अथवा उत्तर कृत विधि को विमर्श का आक्षेपक क्यों मानते, विमर्श का आक्षेप करते तो विमर्श जन्य ज्ञान कृति साध्य है, विमर्श जन्य ज्ञान कृति साध्य होने से कर्मकांड में भी ज्ञान कृति साध्य है, सिद्धांत ने कह दिया था जब कर्मकांड को दृष्टांत दे करके शक्ति ज्ञान है तो ज्ञान सत्व सिद्ध हो जाएगा, कृति साध्य नहीं विधेय नहीं होगा, तो कुपूर विषय कहता है कर्मकांड में सामान्य ज्ञान सत्व सिद्ध होने पर भी विमर्श जन्य ज्ञान कृति साध्य है, नहीं तो अध्ययन विधि को उत्तर कृत विधि को विमर्श का आक्षेप नहीं मानना चाहिए, इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है। तजनक विचार में विधेयता प्रयोजक कृति साध्य तो परिवसान है न तादृश ज्ञान भी असंभवात, सब वस्तुतः ज्ञान जनक विचार में कृति साध्यता है, सर्वत्र ज्ञान में जो विधि श्रूयमाण है ज्ञान साधन में है, यहाँ भी विमर्श जन्य ज्ञान का जनक होगा विचार विमर्श, जनक ज्ञान विमर्श जन्य ज्ञान जनक जो विचार विचार एवं विधेयता प्रयोजक कृति साध्य तो परिवर्तन है न, विधेयता का प्रयोजक कहाँ विधेयता आएगी जहाँ कृति साध्य तो है, तो कृति साध्य तो क्या हुआ विधेयता का प्रयोजक, कृति साध्य तो है तो विधेयता, विधेयता का प्रयोजक कारण प्रयोजक होता है कृति साध्य तो, तो विचार में ही कृति साध्यत्व का परिवर्तन होता है। ज्ञान का जनक जो विचार वह कृति साध्य है। तादृश ज्ञान है विमर्श जन्य ज्ञान में भी कृति साध्यत्व नहीं, विमर्श जन्य का जन्य ज्ञान में कृति साध्य नहीं। कृति साध्य किस में? विमर्श में। न द्वितीय, द्वितीय क्या है? अभ्यास। शब्द से परोक्ष ज्ञान हो गया, उसको अभ्यास बार बार करे विधि के द्वारा। स किम मुख्याय विधीयते साक्षात्कार आएगा। जो ज्ञान का अभ्यास विधान करेंगे मोक्ष के लिए अथवा साक्षात्कार के लिए, नाद्य तो मोक्ष के लिए के तस् नैयोगिकत्व न स्वर्ग आदिवत अनित्यत्व आपात। यदि विधिजन्य होगा अभ्यास, विधिजन्य अभ्यास होगा जैसे स्वर्ग विधिजन्य नैयोगिक नियोग सिद्ध, या यजित स्वर्ग काम याग से अदृष्ट होकर स्वर्ग मिलेगा, ऐसे होने से क्या हुआ? जो विधिजन्य हुआ वो नित्य नहीं है, अनित्य है। इच्छा तो स्वर्ग चाहे तो क्या करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। स्वर्ग आदिवत अनित्य नहीं, अनित्य मतलब अनित्य कर्म नहीं। विधिजन्य स्वर्ग जैसे अनित्य है, स्वर्ग नित्य है क्या? अनित्य है। तो यदि ज्ञान का अभ्यास करे मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसे याग करे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ज्ञान की आवृत्ति करे मोक्ष के लिए, तो जैसे स्वर्ग अनित्य ऐसे मोक्ष भी अनित्य हो जाएगा। तद अनित्य तो आपात। न च बंध ध्वंस से नैयोगिकत्वे भी ध्वंसत्वात् श्रुत्यादि वराच नित्य तो उपपति। पूरा पीछे कहेगा बंध का जो ध्वंस, ये तो नए विधिजन्य है, विधि के द्वारा ज्ञान का अभ्यास करे मोक्ष के लिए, मोक्ष है बंध ध्वंस, वो विधिजन्य हुआ। बंध ध्वंस नैयोगिक होने पर भी स्वर्ग से अनित्य नहीं होगा ध्वंसत्वात्। ध्वंस तो अनित्य है किंतु अनंत या नहीं, घट का ध्वंस उत्पन्न होने पर भी अनंत है। इसी प्रकार बंध ध्वंस भी उत्पन्न होगा विधिजन्य हो तो भी अनंत है, नित्य हो जाएगा। श्रुति आदि वराच, और श्रुति आदि है मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया तो नित्य हो जाएगा, नित्य तो उपपत्ति। इतना वाच्यम नहीं मन्नय इव त्वन्नय भी बंध ध्वंस मात्र मुक्ति, किंतु लोकांतर प्राप्ति। हम जैसे कहते बंध ध्वंस इस प्रकार, तुम्हारे मत में मुक्ति क्या बंध ध्वंस मात्र है क्या? तुम्हारे मत में तो मुक्ति लोकांतर प्राप्ति, मुक्ति क्या है? वहाँ गोलोक जाएगा, लोक में जाएगा, लोकांतर प्राप्ति मुक्ति। तस्य अमुक्त दोष तादवस्थापते, फिर क्या होगा लोकांतर प्राप्ति होने से? फिर वो तस्य नहीं तो वो ध्वंस मानोगे तो मुक्ति नहीं, अमुक्त दोष तादव, फिर अमुक्त दोष मुक्त नहीं होगा, लोकांतर प्राप्ति फिर नष्ट हो जाएगा। अमुक्त दोष तादवस्थापत्ति, अमुख्य दोष अमुक्त दोष जो मुक्ति नहीं है दोष की तादवस्थ्य अनित्य प्राप्त करे या लोक प्राप्ति अनित्य हो जाएगा तो मुक्त नहीं होगा। न च अनावृत्ति श्रुत्या नित्यत्म, न स पुनरावर्तते श्रुति से मुख्य नित्य हो जाएगा। इति न तद यथेह कर्मचित लोक क्षति, अर्थात विधिजन्य होने पर लोकांतर की प्राप्ति होने पर भी अनावृत्ति श्रुति से उसको नित्य मानने की, तो ये कहते नहीं स्पष्ट है न्याय है। तद यथेह कर्मचित लोक क्षति एवं एवं अमूत्र पुण्यचित लोक क्षति, इति श्रुति है। पुण्य से प्राप्त होने वाले कर्म नियोग विधि अदृष्ट से जन्य होगा मोक्ष तो नष्ट हो जाएगा। और दूसरा है नैयोगिक से अनित्यत्व, श्रुति एक ही दूसरा नहीं, वो तो न्याय यत्कृत आगे कहेंगे। नैयोगिक से अनित्यत्व होगा बात, श्रुति से विधिजन्य जो होगा पुण्यजन्य जो होगा नियोग से अदृष्ट द्वारा जो प्राप्त होगा वो अनित्य है। कर्म से जैसे क्षय होता है ऐसे पुण्य से तो लोग क्षय होगा, अनित्य हो जाएगा। न चेत श्रुति विरोध है तस्य अनित्यत्व अबोधकत्व, कहते श्रुति विरोध होने के कारण अनित्यत्व का बोधक नहीं होगा। अपुनरावृत्ति कही गई मुक्त नित्य है, इसलिए अनित्यत्व अबोधक अनित्यत्व का बोधक नहीं होगा। जो अनित्यत्व कैसे क्षीयते पुण्यचित लोग क्षीयते, ये अनावृत्ति श्रुति का विरोध होने से ये श्रुति अनित्यत्व का बोधक नहीं होगा। इति न स्पष्ट है न्याय उसके पीछे श्रुति के, यत् कृतकम तद अनित्यमिति युक्ति उपद्बोलिक उपद्बोलिततया प्राबल्यात्। जो श्रुति के पीछे युक्ति है उसे प्रबल हो, युक्ति से दृढ़ हो जाता है। इसे यत् कृतकम तद अनित्य हो, कार्य है तो अनित्य हो जाएगा। यदि पुण्य से प्राप्त होगा ब्रह्मलोक आदि तो अनित्य हो जाएगा, वो प्रबल है। प्रबल कौन यथया कर्म चित्तलोक क्षयते एवं एवा मूत्र पुण्य चित्तलोक क्षयते ये प्रबल है गौणार्थक नहीं अनित्यत्व का बोधक है। न द्वितीय द्वितीय क्या मोक्ष के लिए दूसरा है साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार तत्किम दृष्टफलकम अदृष्टफलकम बा ओ दृष्ट के द्वारा साक्षात्कार है अदृष्ट द्वारा दृष्टफलकम दृष्टफल के साक्षात्कार रूपे फले लोक सिद्ध हेतु दुष्का अभ्यास दृष्टफल है साक्षात्कार उसके लिए लोक सिद्ध हेतु दृष्टफलकम अथवा अदृष्टफल अदृष्ट के द्वारा हेतु ये नाद्य परोक्ष ज्ञानाभ्यास ने तत्व साक्षात्कार आदर्शनाद परोक्ष पर्वत में पर्वत बन्यमान अनुमान ज्ञान हो गया उसका अभ्यास कितने बार अभ्यास करने से साक्षात्कार हो जाएगा परोक्ष ज्ञान अभ्यास ने तत्व साक्षात्कार आदर्शना अब आँख बंद कर बैठा है कोई कहा परोक्ष ज्ञान हुआ सामने अभ्यास करता है अमुक आगत अमुक आगत अमुक आगत अथवा शब्द सुनकर के ज्ञान हो गया परोक्ष कुछ शब्द सुनकर निश्चय होता नहीं किसके शब्द सुनकर के आँख बंद बैठे आया तो मालूम हो गया अमुक व्यक्ति आ गया तो उसका ये अभ्यास करते करते कितना अपरोक्ष हो जाता है आँख नहीं खोलेंगे तो है ना परोक्ष ज्ञान अभ्यास ने तत्व साक्षात्कार से अदर्शनाथ इसलिए आप अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए अभ्यास ही उठे ही नहीं दृष्टफल का दृष्ट के द्वारा अच्छा द्वितीय कहेंगे अदृष्ट के द्वारा प्रमाण आयतत्व तस्य तो प्रमाण के अधीन अदृष्ट के द्वारा होगा तो प्रमाण मात्रजन्यत्वात् प्रमाण आयत प्रमाण मात्रजन्य तो अदृष्ट अपेक्षा का अदृष्ट अपेक्षा ज्ञान होगा प्रमाण के अधीन ही प्रमाण मात्र नहीं कि अदृष्ट अदृष्ट तो सामान्य कार्य के प्रति कारण है अभ्यास करने से अदृष्ट होकर ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञान नहीं होगा ये बात नहीं अतएव न तृतीय साक्षात्कार के लिए ये दोनों हेतु संभव नहीं है अभ्यास करने से इसलिए अतएव न तृतीय क्या है तत्व अनपेक्षा आरोपित विषय आते ध्यान तत्व की अपेक्षा नहीं करके आरोपित विषय तो ध्यान मनो ब्रह्म हित उपासित ध्यान करेंगे तो साक्षात्कार कैसे हो जाएगा ध्यान करने से आरोपित विषय आरोपित विषयत्व ने ध्यान आरोपित करके अभ्यास करेंगे आवृत्ति करेंगे अध्यास साक्षात्कार नहीं होता है ध्यान से ज्ञान रूप तो अभाव ध्यान को ज्ञान रूप है क्या इसलिए वो ध्यान नहीं है साक्षात्कार न चतुर्थ चतुर्थ क्या है ज्ञानांतरण दूसरा ज्ञान विधान क्या जिससे अपरोक्ष हो जाएगा न चतुर्थ शब्द से भी प्रामाण्य अभाव आता ब्रह्म में फिर भी क्या होगा यदि एक दूसरे ज्ञान विधान किया अपरोक्ष ज्ञान के लिए ज्ञानांतर का विधान क्या आ गया अपरोक्ष ज्ञान के लिए अपरोक्ष फलकम ज्ञानांतरम विद्यमान ज्ञान जिस ज्ञान का विधान किया गया वो ज्ञान किसके लिए अपरोक्ष ज्ञान के लिए तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए विधान किया गया ज्ञान तो अपरोक्ष ज्ञान का प्रमाण शब्द नहीं हुआ शब्द से एक ज्ञान होगा वो ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान होगा तो अपरोक्ष ज्ञान का साधन हो गया ज्ञानांतर ज्ञानांतर का प्रमाण होगा शब्द अपरोक्ष ज्ञान का प्रमाण शब्द नहीं होगा तो ज्ञान शब्द नहीं होगा शब्द से आप ही प्रामाण्य अभाव आपात ब्रह्मणी शब्द ब्रह्म में प्रमाण नहीं होगा शब्द प्रमाण नहीं होगा ब्रह्म तम तो उपनिषद पुरुषम पृछामि उसका विरोध होता है ब्रह्मणि प्रमाणीभूत ज्ञान कर्तव्यतायमेव प्रामाण्यात क्योंकि प्रमाणीभूत ज्ञान ज्ञान कर्तव्यतायमेव प्रामाण्य शब्द प्रमाण किसके द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण हो गया दूसरा ज्ञानांतर वो ज्ञान के लिए प्रमाण हो शब्द शब्द से ज्ञानांतर ज्ञानांतर से ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण हो गया ज्ञानांतर प्रमाणीभूत जो ज्ञानांतर उसके लिए प्रमाण ज्ञान हुआ शब्द हुआ प्रमाणीभूत जो ज्ञान उसको करने के लिए प्रमाण हो जाए शब्द यह आपत्ति आएगी न च महातात्पर्य मादय ब्रह्मण्य भी प्रामाण्य सामान्य तो प्रमाण है ज्ञानांतर के लिए शब्द से ज्ञानांतर होगा ज्ञानांतर से ब्रह्म ज्ञान होगा तो महातात्पर्य शब्द का प्रयोजन क्या है ज्ञानांतर के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान तो महातात्पर्य शब्द का मुख्य तात्पर्य ज्ञानांतर उसके द्वारा तो महातात्पर्य के द्वारा ब्रह्म में भी प्रमाण हो जाएगा शब्द इति न तादृश ज्ञान से भी प्रमाणतत्वाद जो ज्ञानांतर है वो तो प्रमाणतंत्र है विधि फलत्व अभाव ये भी विधि के फल के शब्द जैसे अपरोक्ष ज्ञान विधेय नहीं होता है जो शब्द से एक ज्ञान होगा, जिस ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान होगा, ये जो ज्ञान है ये भी तो प्रमाण तंत्र है। विधेय कैसे होगा? विधि का फल नहीं होगा, ज्ञान है। ज्ञान के पुरुष तंत्र नहीं तो तादृश ज्ञान से भी, तादृश जो ज्ञान है वो भी विधेयत्व अभिमत जो ज्ञान आप कहते हो जिससे अपरोक्ष ज्ञान होगा, वो भी तो ज्ञान है, प्रमाण का अधीन है, विधि फल का नहीं। विधि से कैसे होगा? विधि न अनुष्ठेय मान नहीं। तस्मात पत्नी अपेक्षितम आज्यम इत्यादि ज्ञान से अभिधानात्। पत्नी अपेक्षितम आज्यम भवती, घृत को पत्नी देखेगी तो दक्षिण दर्शन ज्ञान है। तो वहाँ ज्ञान जो विधान किया गया किसके लिए? ज्ञान का साधना पत्नी के अभिमुख करने के लिए, इंद्र से निकर्ष करने के लिए ज्ञान साधना में विधान है। ध्यान सेपि विज्ञान व्यतिरिक साधनात्। ध्यान सेपि विज्ञान व्यतिरिक, विज्ञान व्यतिरिक है विज्ञान भिन्नत्व साधनात्। ध्यान विज्ञान, ध्यान में विज्ञान व्यतिरिक, ध्यान से सप्तमी करना, ध्यान ज्ञान भेद से साधनात्। विज्ञान व्यतिरिक, व्यतिरिक क्या तो भेद, ध्यान में ज्ञान भेदत्व साधना, भेद है ना नहीं, ज्ञान भेद से साधनात्। व्यतिरिक से साधनात्, व्यतिरिक भेद अतः भिन्न तो सिद्ध होता है। सूक्ष्म शास्त्रार्थ बुद्धो कृत्य अन्य व्यतिरिको तत्साधन विषयतः अन्यथा सिद्धत्वाच। ये शास्त्रार्थ ज्ञान के लिए प्रयत्न करने पर शास्त्रार्थ बुद्धि होती है। प्रयत्न बार बार करेंगे तो सूक्ष्म शास्त्रार्थ बुद्धि होती, प्रयत्न नहीं करेंगे तो नहीं होती। तो कृति अन्य व्यतिरिक हो गया, कृति सत्य सूक्ष्म शास्त्रार्थ बुद्धि सत्वम, कृति अभावे शास्त्रार्थ बुद्धि नहीं होती। तो सूक्ष्म शास्त्रार्थ बुद्धि के कृति साध्यत्वाद आ गया, मृत सत्य घट सत्व मृद अभाव घटाभाव मृत साध्य हो गया, घट घट जैसे मृतजन्य हुआ ऐसे कृतिजन्य हो गया सूक्ष्म शास्त्रार्थ बुद्धि अन्य व्यतिरिक प्रमाण से। ये जो होता है अनुभव अमृत आता है तो उसका तो साधन विषयतया अन्यथा सिद्ध है। यद्यपि कृत्य अन्य व्यतिरिक है तो किसके लिए? सूक्ष्म शास्त्रार्थ बुद्धि का जो साधन, शास्त्रार्थ बुद्धि के लिए विचार शब्द अर्थ निर्णय ऐसे ऐसे विचार करने करें करने पर शास्त्रार्थ बुद्धि होगी। शास्त्र श्रवण करना, अर्थ समझ विचारना, तो विचार में विमर्श में श्रवण आदि में ही विधि है। तो शास्त्रार्थ सूक्ष्म शास्त्रार्थ बुद्धि ज्ञान के साधन विषयतया अन्यथा सिद्ध। रज्जु सर्प का ज्ञान चक्षुष होता है ना नहीं? रज्जु सर्प का ज्ञान चक्षुष होता है ना नहीं? आँख बंद करने पर दिखता है, आँख मरने पर दिखता है, प्रत्यक्ष होता है। तो चक्षु का अन्य व्यतिरिक है, आँख बंद पर बंद करेंगे रज्जु सर्प नहीं दिखता है, आँख खोलने पर रज्जु सर्प दिखा। चक्षु संबंध सत्य रज्जु सर्प दर्शनम, चक्षु संबंध अभाव रज्जु सर्प दर्शन अभाव। तो चक्षु का अन्य व्यतिरिक हुआ ना नहीं? अन्य व्यतिरिक तो हुआ सर्प ज्ञान के लिए, किंतु अन्यथा सिद्ध होता है अधिष्ठान विषय तो ना, अधिष्ठान ज्ञान के लिए चक्षु सन्निकर्ष, अयम सर्प ज्ञान होने के लिए अधिष्ठान ज्ञान चाहिए। अधिष्ठान ज्ञान के लिए चक्षु का अन्य व्यतिरिक होता है, अधिष्ठान ज्ञान होने से अयम सर्प ज्ञान होगा, सर्प ज्ञान तो साक्षी प्रत्यक्ष है। तो अयम ऐसे जो अयम सर्प में अयम इदंतन जो अधिष्ठान ज्ञान होता है उसके लिए चक्षु का अन्य व्यतिरिक चाहिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ कृत्य अन्य व्यतिरिक हो गया ज्ञान साधना विषय तो अन्यथा सिद्ध हो गया। न आत्मज्ञानम विधातुं शक्यते, आत्मज्ञान विधा नहीं हो सकता है। तदेवं श्रवण से ज्ञान रूपत्वे विधेयत्व अनुपपत्ति, श्रवण यदि ज्ञान रूप मानेंगे तो विधेय नहीं होगा। तस्मात ज्ञान विजातीयम श्रवणम, ज्ञान से विलक्षण श्रवण अपरोक्ष ज्ञान जनक शब्द इति कर्तव्यता रूप विचारात्मकम। श्रवण क्या है? अपरोक्ष ज्ञान जनक जो शब्द है, शब्द प्रमाण है अपरोक्ष ज्ञान का जनक, वो शब्द इति कर्तव्यता रूप, शब्द है शब्द का इति कर्तव्यता है श्रवण अंग हो गया, इति शब्द इति कर्तव्यता रूप विचार, शब्द जनक शब्द का इति कर्तव्यता रूप विचार। हाँ शब्द प्रमाण है, शब्द से कथम ज्ञान होगा, इति कर्तव्यता है विचार। तो इति कर्तव्यता रूप जो विचार हो गया विचारात्मकम श्रवण, श्रवण क्या हो गया विचारात्मक, प्रमाण है अपरोक्ष ज्ञान जनक शब्द प्रमाण। जैसे याग है जनक कुठारेण छिन्नति, कुठारेण छिन्नति कुठार हो गया कर्ण, कथम छिन्नति उद्यम निपात्य, शब्द हो गया शब्द न ब्रह्म ज्ञान, कर्ण हो गया शब्द, याग है न स्वर्ग, शब्द न ब्रह्म ज्ञान, शब्द हो गया कर्ण, शब्द कर्ण होने पर कथम शब्द न ब्रह्म ज्ञान, विचारण इति कर्तव्यता आत्मक विचारात्मक श्रवण जिसका मनन निधिध्यासन अंग है। कस्य श्रवण से मनन निधिध्यासने अंगे यस्य मनन निधिध्यासन अंगकम श्रवणम प्रमेयावगम प्रति अंगतया प्रमेय अंग के प्रति अंग है प्रधान। प्रमेय ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार के लिए प्रधान है अंग है श्रवण हुआ। प्रधानभूतम अपरुषि ज्ञान परकम प्रधानभूत अंग है प्रधानभूत है अपरुषि ज्ञान तो अंग होगा तो प्रधान हुआ। प्रमेय अवगम के प्रति अंग है प्रधान हो गया श्रवण तो प्रधानभूत जो अपरुषि ज्ञान है फल जिसका किसका श्रवण का अपरुषि ज्ञान फलकतया विधीयते विधीयते किम श्रवणम जो श्रवण है विचारात्मक श्रवण सिद्धम निश्चित हुआ ज्ञान विधि भंग। आगे शब्दजन्य ज्ञान शब्द ज्ञान कैसे प्रत्यक्ष होता है। शब्दजन्य ज्ञान तो वाचस्पति कहते परोक्ष ज्ञान होता है तार्किक लोग कहते शब्द का स्वभाव है परोक्ष ज्ञान जनकत्व नद्यास्तरे पंच फलानी संति सुनकर के परोक्ष ज्ञान ही होता है अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। ननु कथम अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व शब्द से मानाभावाद शब्द अपरोक्ष ज्ञान जनक इसमें कोई प्रमाण ही नहीं अपरोक्ष ज्ञान जनक कैसे होगा इति चेतन सिद्धांति कहता है। तद्धास विज्ञ तद्ध अस्य वाक्याद विज्ञ ज्ञातवान श्वेत के दो तमस पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार दर्शयति दिखाते हैं शब्द के द्वारा उपदेश के द्वारा और कुछ तो नहीं है। तस् अस्य विज्ञ अस्य वाक्य से ज्ञान हो गया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ कह करे वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ ही शाम तो स अर्थ उनका होता है वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता है। मान तो ये प्रमाण है अपरोक्ष ज्ञान जनक सिद्धांति कहता है। पूर्ववाक्य तजनक अपरोक्ष ज्ञान से उपदेश मात्र साध्य दुखते तद्धास्य विजज्ञ अपरोक्ष ज्ञान है जनक अपरोक्ष ज्ञान से उपदेश मात्र साध्य दुख्त तजनक अपरोक्ष ज्ञान से तमस पारं दर्शयति होगा। हाँ तज्जनक अपरोक्ष ज्ञान से उपदेश मात्र साध्य अपरोक्ष ज्ञान हाँ उपदेश अपरोक्ष ज्ञान उपदेश मात्र साध्य हुआ वो तो अपरोक्ष ज्ञान सब उपदेश मात्र हुआ किंतु तज्जनक श्रवण जन साक्षात अपरोक्ष मुख्य जनक होना चाहिए मज मुख्य जनक अपरोक्ष ज्ञान से उपदेश मात्र साध्य तो होना चाहिए। अविद्या निवृत्ति लिया तत्पश्य अविद्या निवृत्ति तस्या है वो अलग से लिखा है तस्या जनक अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान जिसका जनक किसका जनक अविद्या निवृत्ति या नहीं तो मोक्ष का तो मोक्ष नहीं कर अविद्या निवृत्ति क्योंकि मोक्ष का भी जनक नहीं मानते अपरोक्ष ज्ञान को मोक्ष का मोक्ष की अभिव्यक्ति होती इसलिए अविद्या निवृत्ति का जनक तत्जनक तत्पश्य लिया है अविद्या निवृत्ति हाँ ये पुस्तक में टिप्पणी लिखा है ठीक है यहाँ तो दिया नहीं इसे मतलब उसके अविद्या निवृत्ति तत्पस्कार अविद्या निवृत्ति अविद्या निवृत्ति जनक अपरोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होती है तो अपरोक्ष ज्ञान से उपदेश मात्र साध्य तो होते हैं तो द्वितीय श्रुतो शाब्द ज्ञान से विपद वेदांत विज्ञान विज्ञान दिया बी दिया है सब निश्चितार्थ शाब्द ज्ञान से विपदेन विशेष विषयत्व लाभाष शाब्द ज्ञान विपद विज्ञान दिया है विशेष विषयत्व विशेष विषय अपरुचि ज्ञान विज्ञान कौन से विशेष विषय अपरुचि ज्ञान विषय लाभात सुपदेन अपरुचित होते सुपद से अपरुच दिया सुनिश्चितार्थ वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ सुपद से अपरुच हुआ और वेदांत विज्ञान विप से विशेष विषय दिया विशेष विषय मतलब सुब्रह्म है विशेष वेदांत जन्य वेदांत प्रतिपाद्य ज्ञान विषय वेदांत विज्ञान है न सुनिश्चित अर्थ यस्य जिसका अर्थ वेदांत विज्ञान है न सुनिश्चित सुनिश्चित अपरिक्ष हुआ अपरिक्ष वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित हुआ विशेष विषय दे दिया सुब्रह्म विषय का न च विज्ञ इति इत्यादि है परोक्ष ज्ञान चरितार्थ था तद्धास्य विज्ञ तद्धास्य विज्ञ जो दिया है विपद से परोक्ष ज्ञान हो सकता है परोक्ष जान लिया इतने न तमस पारम दर्शयति उत्तर वाक्य स्वर से न आगे तमस पारम दर्शयति तो दर्शयति दे दिया तो दिखाता है अपरोक्ष ज्ञान पर तो सीधे आगे तो अपर दर्शयति अपरोक्ष ज्ञान है पूर्व पीछे कहता है दर्शयति तो परोक्ष के लिए भी हो सकता है, मार्ग ग्राम मार्ग उपदेष्टरी ग्रामम दर्शयति थी, वह ग्राम के मार्ग दिखाता है, कहते स ग्रामम दर्शयति, ग्राम दिखता नहीं, कोई पूछा ग्राम कहाँ है वो ग्राम दिखा, देखो इस रास्ते से जाओ उधर जाना, तो ग्राम के मार्ग के उपदेश में उपदेष्टरी क्या कहते ग्रामम दर्शयति, इसी प्रकार तमस पारम दर्शयति परोक्ष ज्ञान के लिए दर्शयति बन जाएगा। परम्परया प्रयोजकतया उपचार, प्रयोजक जो मार्ग उपदिष्ट है ज्ञान ग्राम ज्ञान का कारण, ग्राम के प्रत्यक्ष दर्शन का कारण मार्ग, मार्ग का उपदिष्ट होने से होगा प्रयोजक, प्रयोजक में भी दर्शयति प्रयोग कर दिया, दर्शन का प्रयोजक साधन नहीं, उसमें उपचार गौण प्रयोग हो जाएगा। इति न साक्षात साधनते बाधका भाव न तस्य अत्र अन्यायत्वात्, कहीं प्रयोजक में प्रयोग किया जाता है, यहाँ जो साक्षात साधन हो सकता है शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान संभव है, बाधक कोई नहीं तो अत्र अन्यायत्वाद उपचार प्रयोजक लेकर कल्पना करना अन्याय। और उपदेश में क्या है, उपदेश अतिरिक्त कारण से तो नारद सनत कुमार आख्यायिकायाम अप्रतीत्य, वो जो हाँ नारद सनत को नारद सनत कुमार ज्ञान कराते हैं किसके द्वारा, साधन उपदेश, उपदेश अन्य को ही नहीं। न च मनसेवानुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुति विरुद्ध, मनसा एवानुद्रष्टव्यम तो साक्षात्कार का साधन मन है, उसका विरुद्ध होगा, तस्या चित्ते एकाग्र परत्वात्, मन से चित्त एकाग्रता के लिए मन से करण चित्त एकाग्र, अनुद्रष्टव्यम चित्त एकाग्र करे तो ज्ञान होगा प्रमाण से। न च सुपद से अप्रमाण्य शंका विरह परत्वेन, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था सुपद से अप्रमाण्य शंका विरह, अपरोक्षार्थ नहीं, पूर्व सिद्धांत ने कहा था सुपद से अपरोक्ष ज्ञान, पूर्व जी कहता है सुपद से अप्रमाण्य शंका का शंका का विरह अभाव। द्वितीय वाक्य न तेन अपरोक्ष रूपता प्राप्ति न अलहपदे, द्वितीय वाक्य न तेन अपरोक्ष रूपता प्राप्ति, द्वितीय वाक्य सुपद से अप्रमाण शंका विरह प्रत्येन, द्वितीय वाक्य में जो वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता सुनिश्चितार्थ, इसमें वेदांत द्वितीय वाक्य सुपद से अप्रमाण शंका विरह पर होने से तेन तेन का अर्थ सुपद से अपरोक्ष रूपताया प्राप्तिर न, न तेन अपरोक्ष रूपता प्राप्ति, तेन का क्या अर्थ सुपद से अपरोक्ष रूपता की प्राप्ति नहीं है, अन्यथा वेदांत बुद्धि से विचार कर्तव्यतादेश अपरोक्ष आपाता, यदि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ करेंगे सुनिश्चित का तो अपरोक्ष अर्थ करेंगे तो अपरोक्ष का विषय क्या होगा, जो पास में सन्निहित है, सन्निहित क्या है वेदांत बुद्धि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, तो वेदांत बुद्धस्य जो वेदांत बुद्ध है वो अपरोक्ष हो जाएगा, वेदांत बुद्धस्य विचार कर्तव्यता आदेश विचार कर्तव्यता अर्थपद सन्निहित है, सन्निहित वेदांत मात्र अर्थ प्रवर्तन, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ जो अर्थ दिया है अर्थपद सन्निहित वेदांत मात्र अर्थ कर लेंगे, अब विचार कर्तव्यता आदि विचार कर्तव्यता का भी अपरोक्ष हो जाए, विचार कर्तव्यता का अपरोक्ष और वेदांत का भी अपरोक्ष हो, वेदांत बुद्धस्य विचार कर्तव्यता आदेश अपरोक्ष, वेदांत बुद्ध और विचार कर्तव्यता ये भी अपरोक्ष हो जाए, ब्रह्म का अपरोक्ष क्यों, वेदांत बुद्ध का अपरोक्ष हो जाए विचार कर्तव्यता का अपरोक्ष हो जाए। इतना वाच्यम सुनिश्चितार्थ में निश्चित नीज दे दिया, निश्चित पद ने अप्रमाण शंका भी रह जब लाभ हो गया, फिर सुनिश्चित में सुपद उसको क्यों लेना, निश्चित मतलब क्या है निश्चय, संशय भी पर रहता है, निश्चित पद से ही अप्रमाण शंका निविरह हो गया प्राप्त हो गया, सुपद से तत्परत्वात् सुपद अप्रमाण शंका विरह पर का नहीं है, इसे सुपद से लेना अपरोक्ष, ना भी वेदांत बुद्ध से ब्रह्म अतिरिक्त से अभी एवं पूरा पिछले क्या कहा था विचार कर्तव्यता का भी अपरोक्ष हो जाए और वेदांत बुद्ध का भी अपरोक्ष हो जाए, तो वेदांत बुद्ध का अपरोक्ष तो हम मानते, वेदांत बुद्ध तो ब्रह्म है, वेदांत बुद्ध ब्रह्म से भिन्न कोई है कि अपरोक्ष, इसे ना भी वेदांत बुद्ध से ब्रह्म अतिरिक्त से अभी एवं अपरोक्षापति, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वेदांत बुद्ध जिसका अपरोक्ष हो जाए ऐसा नहीं, अर्थपदस्य मुख्यतः तात्पर्य विषय पर अर्थ कौन से मुख्य तात्पर्य विषय लेना पड़ेगा। वेदांत का मुख्य तात्पर्य विषय ब्रह्म है और गौण कहीं कुछ कुछ दे दिया किंतु मुख्य तात्पर्य लेना पड़ेगा। वेदांत बुद्धता है ब्रह्म मात्र परिवेशान्नत्वाच, और वेदांत बुद्धता किसे में रहेगी ब्रह्म मात्र में ही, अन्य में नहीं है। ओम शन्नो।